الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں موجود ہیں. آج جو ہمارے دائیں جانب مدنی منع موجود ہیں, ان کا تعلق ڈویژن فکر اتار کے مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا سے, اور جو ہمارے بائیں جانب مدنی منع موجود ہیں, ان کا تعلق ڈویژن نیک اتار کے مدرسۃ المدینہ نوری مسجد سے. ہم تمامی مدنی منوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ یہ بتائیے آج آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کیسی تیاری آپ لوگوں کی. پیارے پیارے مدنی منو, سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجیے کہ دونوں مدرسوں سے برابر برابر سوال کیے جائیں گے, لیکن جو مدرسہ ہمیں زیادہ صحیح سوالتوں کے جوابات دے گا وہ مدرسہ اول پوزیشن پر آئے گا. اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لیجیے, جب کوئی مدنی منا ہمیں سوال کا صحیح جواب دے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے بابا دے بلند سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ عزوجل. آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. گمزدوں کو لگا مجھ تری سارا ہمارا نبی, ہمارا سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. میدان مصطفیٰ, میدان مصطفیٰ, انشاءاللہ. سنت کو پھیلایا ہے امیر اہل سنت نے, ہزاروں گمراہوں کو باز اور تحریر سے اپنی راہ جنت دکھایا ہے امیر اہل سنت نے, کرا کر بہت سے کفار اور فجار سے توبہ, جہنم سے بچایا ہے امیر اہل سنت نے, ہزاروں عاشقان لندن و پیرس کو دیوانہ مدینے کا بنایا ہے امیر اہل سنت نے, وہ فیضان مدینہ دن رات تقسیم کرتا ہے, وہ فیضان مدینہ دن رات تقسیم کرتا ہے, جسے مرکز بنایا ہے امیر اہل سنت نے, بہت محنت لگن سے اپنے پیارے دین کا ڈنکا دنیا میں بجایا ہے امیر اہل سنت نے, الہی پھولتا پھلتا رہے روز حشر تک یہ گلستان جو لگایا ہے امیر اہل سنت نے. نور کی بتا دو, آئیے اپنے سلسلے ذہنی ادمائش میں پہلا سوال شامل کرتے ہیں. تمہارا پہلا سوال مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا کے مدنی منوں سے, باقی سماعت فرمائیے اور اس کے آخر میں جواب بتائیے. 1422 سن ہجری باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ کھارا در باب المدینہ کراچی کی بخاری مسجد میں پہنچا. ایک مبلغ کے بیان کا خلاصہ ہے کہ بعد نماز ظہر وضو خانے پر ایک ضعیف العمر شخص سے میری ملاقات ہوئی. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ ہونے پر وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو نہیں جانتے, میں انہیں کمسینی سے جانتا ہوں, یعنی بچپن سے جانتا ہوں. یہ بچپن ہی سے شرعی معاملات میں بہت محتاط تھے. انہوں نے چھوٹی سی عمر میں رزق کے حلال کے حصول کی خاطر مختلف ذرائع اپنائے ہوئے تھے. ایک بار بچپن میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ریڈی پر ٹافیاں اور بسکٹ وغیرہ بیچ رہے تھے. ایک بچے نے دو آنے کی ٹافیاں مانگی, آپ نے صرف تین ٹافیاں دی. ابھی مزید تین ٹافیاں باقی تھیں کہ وہ بچہ بھاگتا ہوا سامنے گلی میں داخل ہوا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. سب گرمی کا موسم تھا مگر آپ دامت برکاتہم العالیہ کو فکر آخرت نے بے چین کر دیا. چنانچہ شدید گرمی میں بھی آپ اس بچے کی تلاش کرنے لگے کہ اسے بکیا ٹافیاں دے سکوں. آپ کو اس بچے کا نام معلوم نہ تھا اور نہ ہی گھر کا پتہ وغیرہ معلوم تھا. آپ دروازے پر دستک دے کر اور گلی میں موجود لوگوں سے جا کر اس بچے کا حلیہ بتاتے اور اس بچے کے بارے میں دریافت کرتے. جب لوگوں پر حقیقت آشکار ہوتی تو کچھ مسکرا کر رہ جاتے اور کچھ حیران ہوتے کتنی چھوٹی سی عمر میں تقوی کا عالم یہ ہے. بالآخر آپ مطلوبہ گھر تک جا پہنچے. دستک کے جواب میں ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا تو آپ نے سارا ماجرا سنا ڈالا. وہ بڑھیا تڑپ کر بولی کہ بیٹا تم بھی کسی کے لال ہو, ایسی چل چلاتی دھوپ میں کہ پرندے بھی گھونسلوں میں موجود ہیں اور تم ایک آنے کی چیز دینے کے لیے اس طرح گلیوں میں گھوم رہے ہو اور پتہ معلوم کر رہے ہو. اس پر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کو طول دینے کی بجائے کیا ارشاد فرمایا. اب وہ جواب سنے کہ امیر سنت کے تقوی کا کیا عالم تھا, امیر سنت نے کیا ارشاد فرمایا. جی دیویدن فکر افطار. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا اگر میں ابھی نہیں دوں گا تو کل بروز قیامت رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا. سبحان اللہ. اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کہہ کر ٹافیاں اس خاتون کے ہاتھ میں تھما دی اور سکون کا سانس لیا. ڈویژن مہک اتار آپ سے سوال ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے 41ویں بزرگ کا نام بتائیے. شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی جیائی دامت برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ. جی ڈویژن فکر اتار آپ سے سوال ہے. امیر سنت باپا جانی کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک کو ہوئی. سبحان اللہ. چلے میں 26 رمضان المبارک کو تو ہی آپ سے سوال یہ ہے کہ سن ہجری اور سن عیسوی بیان فرمائیے. 1369 سن ہجری اور 1950 عیسوی. سن عیسوی. صحیح بتایا. عیسوی. جی عیسوی. عیسوی صحیح بتایا. سبحان اللہ. آئے مرشدی اتار مرحبا مرحبا, آئے مرشدی اتار مرحبا جھومو جھومو میرے یار, مرحبا مرحبا جھومو جھومو میرے یار, مرحبا فیض میرے اتار پیا کا جاری ہے ہر دم, فیض میرے اتار پیا کا جاری ہے ہر دم, نسبت ہے کیا خوب ہماری اتاری ہے ہم, جھومو اتاری ہے ہم, جھومو اتاری ہے ہم, جھومو اتاری ہے ہم, فیض میرے اتار پیا کا جاری ہے ہر دم, نسبت ہے کیا خوب ہماری اتاری ہے ہم, کیوں نہ ہو مرشد سے پیار مرحبا مرحبا, کیوں نہ ہو مرشد سے پیار مرحبا مرحبا. فیضان اتار فیضان اتار انشاءاللہ عز و جل. ڈویژن میں کے اتار آپ سے سوال ہے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت بسعادت پاکستان کی کس شہر میں ہوئی؟ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت بسعادت پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی. باب المدینہ کراچی میں ہوئی. تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امیر السنت کی ولادت بسعادت پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے کہ باب المدینہ کراچی میں تو ولادت بسعادت ہوئی لیکن یہ ہے کہ کراچی کے کون سے علاقے میں ہوئی؟ امیر علیہ سنت کی ولادت بسعادت باب المدینہ کراچی بمبئی بازار کھارا دار میں ہوئی. بمبئی بازار کھارا دار میں ہوئی. صحیح بتایا. سبحان اللہ. اچھا بھائی یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی اور یہ کہ علاقے کا نام بھی پتہ چل گیا کہ کھارا دار میں ہوئی. ابھی کس وقت میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت ہوئی؟ جی ڈویژن فکر اتار. آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت بسعادت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی. سبحان اللہ. جی مدرسہ المدینہ نوری مسجد آپ سے سوال ہے امیر علیہ سنت بابا جانی کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہمارے پیارے بابا جانی کا اسم گرامی محمد ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے بابا جانی کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد ہے. اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی نسبت سے مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا آپ سے سوال ہے فقہ میں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کن کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ نوری مسجد آپ سے سوال ہے ہمارے امیر علیہ سنت بابا جانی کی کنیت کیا ہے؟ ہمارے بابا جان کی کنیت ابو بلال ہے. ابو بلال ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی کنیت بھی پتہ چل گئی اور فقہ میں آپ جن کے پیروکار ہیں. اب جی مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا آپ سے سوال ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص کیا ہے جو اکثر نعتوں میں آپ استعمال فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت کا تخلص اتار ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ آپ نے اپنا تخلص جو ہے آپ دامت برکاتہم العالیہ اتار کیوں رکھا؟ ہمارے بابا جانی امیر اہل سنت نے اپنا تخلص اتار اتر کے کام کی نسبت سے رکھا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا تخلص اتار جو ہے اتر کے کام کی نسبت سے رکھا. تخلص اتار میں کن بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو نسبت بھی حاصل ہے؟ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نالے جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنا تخلص اتار کیوں رکھا تو آئیے اس کا ایک بڑے اچھی سے ایک مدنی بہار ہے وہ سماعت فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے. میں اتار کیسے بنا یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. میں ان دنوں نور مسجد کاغذی بازار باب المدینہ کھارا در میں امامت کرتا تھا. دعوت اسلامی کا سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا. مجھے شاعری کا شوق تھا. اس وقت میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک سلام لکھا کہ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. پھر کسی طرح میں نے غالباً 30 روپے میں 1000 پرچے خوبصورت فریم بنا کر چھپائے تاکہ انہیں مفت بانٹ سکوں. ایک بار میرے پاس ایک نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا نور مسجد آیا اور مجھ سے وہ پرچہ مانگنے لگا. میں نے اسے اپنے مختصر سے حجرے میں بٹھایا اور اس پر انفرادی کوشش شروع کر دی. دوران گفتگو پتا چلا کہ اس کا عطر کا ہول سیل کا کاروبار ہے. مجھے عطر لگانے کا بہت شوق تھا. میں نے اسے اپنے شوق کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے اپنی دکان کا پتہ سمجھایا. میں اس کی دکان پر عطر خریدنے گیا تو مجھے بہت سستا اور اچھا محسوس ہوا. میں نے کچھ خالی شیشیاں خریدی اور ہول سیل میں عطر کی شیشیاں فروخت کرنے لگا اور عطر بیچنا شروع کر دیا. عطر کے کام کی نسبت سے میں نے اپنا تخلص اتار رکھا. یوں میں اتار بن گیا. اس میں ایک بہت بڑے بزرگ جو تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف بھی ہیں حضرت سیدنا شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت بھی ہے. یہ تخلص اتنا مشہور ہوا کہ لوگ مجھے الیاس کم اور عطار زیادہ کہتے ہیں. فیضان عطار, فیضان عطار, انشاءاللہ عز و جل. جی ڈیویژن مہک عطار, آپ سے سوال ہے, پاک و ہند کے علماء و عوام آپ کو کس لقب سے یاد کرتے ہیں, کس لقب سے آپ مشہور ہیں؟ امیر اہل سنت کے لقب سے. جی پاک و ہند کے علماء اور عوام جو ہے آپ کو امیر اہل سنت کے لقب سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہم تو آپ دامت برکات ملالیوں کا امیر اہل سنت ہی ہیں, لیکن امیر اہل سنت بطور آج جی خود کو کیا ارشاد فرماتا ہوں؟ فقیر اہل سنت. اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ میں اہل سنت کے معاملے میں سب سے زیادہ مفلس ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دامت برکات العالیہ کی حکمت و تربیت سے لاکھوں بدکاروں کو اللہ عز و جل کی توفیق سے آپ نے نیک بنا دیا ہے. سبحان اللہ. امیر سنت دامت برکات العالیہ نے کس گھرانے میں آنکھ کھولی؟ امیر اہل سنت نے مومن گھرانے میں آنکھ کھولی. سبحان اللہ. جی ڈویژن فکر اتار, آپ سے سوال ہے, امیر السنت کے اباؤ اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ امیر السنت کے اباؤ اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جونا گڑھ کے رہنے والے تھے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے کہ امیر السنت بابا جانی دامت برکات ملالیہ کے والد صاحب کا نام کیا؟ امیر اہل سنت بابا جانی کے والد صاحب کا نام حاجی عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, امیر اہل سنت بابا جانی دامت برکات ملالیہ کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ آپ دامت برکات العالیہ کے دادا کا مبارک نام عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. امیر سنت کے دادا جان کا نام جو ہے عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا بھائی یہ بتائیے آپ سے سوال ہے کہ امیر سنت دامت برکات العالیہ کی دادی جان کا نام کیا ہے؟ امیر اہل سنت کی دادی جان کا نام فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ ایس کی ایریا, آپ سے سوال ہے, امیر السنت کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ امیر السنت کے نانا جان کا نام حاجی محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے امیر السنت کے نانا جان کا نام حاجی محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بتائیے مدرسۃ مدینہ نور مسجد, آپ سے سوال ہے کہ آپ کی نانی جان کا نام کیا ہے؟ دادا کا بھی نام بتا لیا, دادی کا بھی بتا لیا, نانا کا بتایا, نانی کا بتائیں. امیر اہل سنت کی نانی جان کا نام حلیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا. امیر سنت دامت برکات العالیہ کی نانی جان کا نام حلیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا. سبحان اللہ. دیدن فکر اتار, آپ سے سوال ہے, امیر سنت بابا جانی دامت برکات العالیہ جب کولمبو تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو آپ کے والد صاحب سے بہت متاثر پایا, اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دامت برکاتم العالیہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں کی عالی شان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے والد حاجی عبد الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چارپائی پہ بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوتی تھی؟ آپ دامت برکاتم العالیہ کے والد صاحب جب قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, امیر السنت بابا جانی کے والد صاحب کا انتقال کن دنوں ہوا؟ امیر السنت کے والد صاحب کا انتقال سفر حج کے دوران ہوا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ نور مسجد, آپ سے سوال ہے, امیر السنت بابا جانی بچپن میں کس طبیعت کے مالک تھے؟ تیرا سب سے سنی ایام حج میں منا سخلو چلنے کے سبب. یہ تو آپ نے سوال کچھ اور کیا, جواب کچھ اور دے دیا کہ امیر السنت دامت برکات العالیہ بچپن میں نہایت ہی سادہ طبیعت کے مالک ہے, اس کا جواب یہ ہے. آپ سے ایک غلطی ہو گئی. جی آپ سے سوال ہے, اگر بچپن میں کوئی امیر سنت دامت برکاتم العالیہ کو ڈانٹ دیتا یا مارتا تو آپ دامت برکاتم العالیہ کیا انداز ہوتا تھا؟ اگر بچپن میں آپ دامت برکاتم العالیہ کو کوئی مار دیتا یا ڈانٹ دیتا تو آپ دامت برکاتم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے. سبحان اللہ، فلانِ عطار، فلانِ عطار، انشاءاللہ. الحمدللہ عزوجل، امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز طور پر مختلف ہے. آپ دامت برکاتم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کو کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو آپ جواباً کاروائی نہ فرماتے، بلکہ آپ دامت برکاتم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے. ہم نے انہیں بچپن میں کبھی کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے دیکھا. کم عمری میں ہی احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مدنی منع کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کر دیں گے. سبحان اللہ، فیضان عطار، انشاءاللہ. ڈویژن کے عطار، آپ سے سوال ہے. امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ امیر اہل سنت میرے باپا جانی کے پیر و مرشد کا مزار بقیع مبارک میں ہے. سبحان اللہ. جی ڈویژن فکر عطار، آپ سے سوال ہے. امیر السنت دامت برکاتم العالیہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں کتنے عرصے تک مستفی رہے؟ مسلسل 22 سال تک. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے. مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر السنت دامت برکاتم العالیہ پر کیا خصوصی کرم فرمایا؟ صرف ہمارے باپا جانی امیر اہل سنت کو اپنا امیر اہل سنت کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. سبحان اللہ. جی مدرسہ مدینہ ایس ٹی ایریا، آپ سے سوال ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے دعوت اسلامی کا کام کب شروع فرمایا؟ آپ دامت برکاتم العالیہ نے دعوت اسلامی کا کام 1401 سن ہجری میں شروع فرمایا. سبحان اللہ. چلے بھائی آپ سے سوال ہے کہ امیر السنت دعوت برکاتم العالیہ نے کتنی وصیت تحریر فرمائی ہیں؟ امیر السنت دعوت برکاتم العالیہ نے 40 وصیت تحریر فرمائی ہیں. 40 وصیت تحریر فرمائی ہیں، 42 تو نہیں ہے، 40. سبحان اللہ. کوئی بھی ایک وصیت بتائیے امیر السنت. قبر کا سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لحد بنائے کہ سنت ہے. جی ہمارے مدنی منع نے امیر السنت کی 40 وصیتوں سے ایک وصیت بیان فرمائی. سبحان اللہ. جی ڈویژن ہے کہ عطار، آپ بھی کوئی ایک وصیت بیان فرمائیے. اگر ہو سکے تو کوئی سید زیادہ تلقین فرما دے. جی ہمارے مدنی منع نے 40 وصیتوں میں ایک وصیت بیان فرمائی. سبحان اللہ. ابھی تک جو ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش یہاں تک پہنچا ہے کہ مہک عطار سے یہ غلطی ہو چکی ہے اور فکر عطار نے ابھی تک جو ہے کوئی غلطی نہیں کری، لیکن اب ایسا مقابلہ ہے کہ دونوں مدرسوں سے جو ہے امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل کا نام معلوم کیا جائے گا. جو مدرسہ میں رسائل کا نام آخر میں نہیں بتا سکے گا اسی غلطی شمار کی جائے گی. جی آپ کو بھی ایک رسائل کا نام بتائیے. نیک بننے کا نسخہ. احترام مسلم. وضو اور سائنس. آقا کا مہینہ. کفن کی واپسی. منع کی لاش. ضیاء درود و سلام. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات. 40 روحانی علاج. کھانے کا اسلامی طریقہ. جی آپ بتائیے. ابو جہل کی موت. جی قیامت کا امتحان. جی ایک رسالہ قیامت کا امتحان. سزائے. نہر کی سزائیں پڑھ لیا آپ نے؟ نہر کی سزائیں نہیں پڑھا تو انشاءاللہ نیت کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ عزوجل. جی نہر کی صدائیں آپ پان گٹکا. پان گٹکا یہ بھی امیر سنت کا ایک رسالہ ہے پان گٹکا, جو اسلام میں پان گٹکا کھاتے ہیں تو اس رسالے کا مطالعہ کریں انشاءاللہ عزوجل ان کی عادت جو دور ہو جائے گی, اور جو نہیں کھاتے وہی پڑھیں. اور مدنی منع تو یہ چھالیا وغیرہ کھانے لگ جاتے ہیں, وہ مدنی منع بھی کیسے کہیں, وہ تو بچے ہوئے. تو مدنی منع ہوتا ہے وہ نہ چھالیا کھاتا ہے نہ پان گٹکا کھاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سیدھا سیدھا صرف کھانا کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس رسالے کا بھی مطالعہ فرمائیں پان گٹکا. جی آپ بتائیے. فیضان اذان. فیضان اذان. غسل کا طریقہ. غسل کا طریقہ. فیضان جمعہ. فیضان جمعہ. نماز عید کا طریقہ. نماز عید کا طریقہ. جی مسافر کی نماز. مسافر کی نماز. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور فرماتے رہیں کہ اتنے سارے امیر السنت کے رسائل ہیں, اگر آپ نے یہ رسالے نہیں پڑھے تو ضرور بے ضرور ان کا مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ شاء خوب برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. Yeah.